Եթերում ասպարես հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ ԼՂՀ ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ շփման գծում արդեն 4-րդ օրը շարունակվող ռազմական լայնածավալ գործողությունների շուրջ են զրուցելու։ Պարոն Սարգսյան, Ադրբեջանի նյարդերը տեղի են տալիս, այդ երկրի պաշտպանության նախարարը սպառնացել է ռմբահարել Ստեփանակերտը։ Մերոնք որ հանկարծակի են եղել, որովհետև չենք սպասում, որ կարող է մի անգամից այդքան հզոր ինձ շուտ օգնից հետո այդքան հզոր տեխնիկայով փաստորեն պատերան սկսի։ Այո, մենք արդեն նախաձեռնությունը վերցում ենք մեր ձեռքը, եւ բնական է, որ Ադրբեջան չի կարող երկար շարունակի եւ զգում է։ Եվ դրա համար արդեն ոչ միայն հայտարարում են ձևական իհարկե, որ միայն կոմանդ դատարանում է պատերազմը, այլև դիմում է միջազգային կազմակերպությունների, որ միջնորդի դեր խաղա։ Սա խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանը լավ հասկանում է, որ եթե մի քիչ երկարի եւ տնտեսական իմաստով եւ ռազմական իմաստով չի կարող ինքը դիմանա եւ հերթական քայլեր են դառնալ։ Ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ է սկսել, իսկ նոր այսօր ապրիլի 5-ին Միսկի խումբը պիտի հավաքվի։ Տարակուսելի չէ։ Միսկի խումբը իրաբանոյն իրավունք չունի, որ որոշում գայացնի, որ ինքն ենթարկվի։ Միսկի խումբը առաջարկություններ է ներկայացնում Ադրբեջանին, Հայաստանին եւ որպես միջնորդ հանդես գալիս։ Եվ իհարկե տարակուսելի է նաեւ, որ նույնիսկ իր առաքելությունը այդքան ուշ է կատարում, երբ մարդիկ են զոհվում եւ միջազգային համայնությունը այստեղ իրենց մեղք ունեն եւ տարբեր կազմակերպությունները իրենց մեղք ունեն։ Ռուսական որոշ փորձագետներ, քաղաքական գործիչներ մատնանշում են ռազմական գործողությունները դադարեցնելու գործում Մոսկվայի пассив դիրքորոշումը։ Մարտերը շարունակվում են եւ ամեն մի օրը մարդկային նոր կորուստներ է բերում։ Ռուսաստանի նախագահը այս օրերին երկու անգամ հանդես է եկել ամենանդեպս մամուլի քարտուղար Ռուսաստանի նախագահի, տեղեկացրել է, որ երկու անգամ հանդես եկել հայտարարությամբ, գոչարել դադարեցնել։ Նախատեսում է Լավրովի և Շոյգուի այցը համապատասխան հանրապետություններ, որ պատերազմը դադարեցնեն։ Իսկ մետրի 4-րդ ընթացքում ամենանդեպս քաղաքական իմաստով լուրջ քայլեր է կատարվում։ Պետք է հաշվի առնել, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը անկախ պետություններ են, Ռուսաստանի վասալներ են, որ Ռուսաստանը հրամանտա։ Քաղաքական իմաստով Ռուսաստանը չի այս պասիվը եղել։ Ուրիշ բան է, որ ինձ զենքերով են կրակում մեզ, ինչու Ռուսաստանը այդքան զենքեր վաճառեց։ Սա հարցի մի կողմն է, որը պետք է ավելի խորը քննարկել։ Իմ կարծիքով Ռուսաստանը փորձելու է իր դերակատարությունը մեծացնի Ղարաբաղի հարցում, Ինքնիստիկյան եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների մեջ, թե ինչ պայմաններ է առաջ քաշել Ռուսաստանը, դա հայտնի չէ, բայց որ նաեւ բացի պատերազմի կանգնեցման, որ Ռուսաստանը փորձելու անի եւ արդեն մարդիկ չեն զոհվի, դա ոչ նաեւ միանշանակ, բայց նաեւ փորձելու է իր գերիշխանությունը ավելի ուժեղացնել, սա փաստ է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն ասում էր, երբ հարց էր բարձրացվում Հայաստանի կողմից ԼՂՀ-ի ճանաչման վերաբերյալ, միշտ ասում էր, որ եթե ԼՂՀ-ի դեմ լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսվեն, այդ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետությունը կճանաչի Արցախի Հանրապետությունը։ Ժամանակը չի եկել, այս մասին ասել են նաև 3 ԵԱՀԿ անդամ երկրների դեսպանների հետ հանդիպման ժամանակ։ Մենք Ղարաբաղի հարցում ունենք ներազգային ճակատ, և ես չեմ գտնում, որ ցանկացած երևույթ պետք է քննարկել կոնտեքստից դուրս։ Հետաքրքիր է, որ բոլոր լրագրողները հարցը այդպես են տալիս, և ոչ մեկը հարց չի տալիս, թե 91 թվականին երբ մեկ անկախություն ստացանք, ինչու 92 թվականին Հայաստանը չճանաչեց մեզ։ Ինչու Ղարաբաղի ճանաչման խնդիրը կոմպլեքսի մեջ չեն քննարկում։ Երբ 92 թվականին Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վարչախումբը ատամներով պահում էր, որ մեզ չճանաչեն, և ինչու այս կոնտեքստի մեջ չեն քննարկում։ Դրա համար դաշնակցությունը գտնում է և որդե գրել է հետևյալ քաղաքականությունը, որ պետք է Հայաստանը և Ղարաբաղը քնքեն ռազմաքաղաքական դաշինք։ Ինչու ռազմաքաղաքական դաշինք? Որովհետև եթե այսօր Հայաստանը ըստ դաշնակցության, եթե Հայաստանը ճանաչի Ղարաբաղը, դառնում է, որ մինչև հիմա չի ճանաչել։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի սխալը տարիներ հետո ինչպես շտկենք։ Իսկ եթե ռազմաքաղաքական դաշինք է կնքում, սա նշանակում է, որ ճանաչելը այսօր ամրապնդում է այդ դաշինքով, որը վաղուց ճանաչված է, այսինքն կարողանում է ինչ-որ ձևով փակել այդ սխալը քաղաքական։ Դաշնակցությունը հստակ վերլուծելու գտել է, որ պետք է և ժամանակն է, ուշացել ենք 91 թվականին, 92 թվականին եւ պետք է կնքեր Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջեւ ռազմակաղակական դաշինք։ Ձեզ ակցիան առաջարկում է միան ռազմական դաշինք, մի քայլ առաջ եւ օգնում։ Կրակը դադարեցնելու վերաբերյալ անհասցե հայտարարությունների փոխարեն լավ կլիներ, որ ոչ միայն Հայաստանը, այլ նաև այլ երկրներ ճանաչեն Արցախի Հանրապետությունը։ Մեր արտգործնախարարը այսպիսի հայտարարություն է արել, դա Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի լավագույն պատասխանը կլիներ անշուշտ։ Համաձայն եմ։ Եվ Ադրբեջանի սանձահարման։ Մենք կարող ենք տարբեր բառեր օգտագործել եւ մեր ցանկություններն ասել, բայց այդպես չի գնա։ Ես երբեք պատրաստվելով չեմ ապրել եւ որը կապված է օտար ուժերի դեմ, պատրաստվելով ապրել եմ, եթե դա կապված է հայ իրականության հետ, որտեղ այն մարդը, որը երազանք ունի, նա չի կարող վերգաղապար դնի, իսկ երազանք ունեցող մարդուն չի կարող հասկանալ այն մարդը, որը երազանք ունի։ Ես հետևյալն եմ ասում, եթե 90-ական թվականներին վերցնենք Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի ռազմական պոտենցիալը աշխարհին, իսկ սկզբանը մենք պարտված ենք։ Այդ երազանքն է, որ հաղթեց։ Ինչի՞ եմ ասես ասում։ Որտե՞ղ ներազգային ճակատի վրա մենք մոռանում ենք եւ դարձել գնում ենք այդ արտաքինի մեջ։ Այսինքն ինչու ենք այսքան զոհտվել եւ այսօր տալիս ենք։ 94 թվականի պայմանագրերը ինչու այսօր օրագրողները չեն տպում։ Ինչու պատասխանատվության չեն կանչում Լևոն Դեպետրոսյանին, որը պարտված երկրին հնարավորություն տվեց, որ նավթ ունի, հզորանա եւ այսօր 94 թվականից մինչեւ ոքանի ոքեն զոհվել։ Հաղթող երկիրը ինչպիսի պայմանագրեր կընկնի 94 թվականին։ Այդ զոհված տղաների համար ով է պատասխան տալու։ Եվ այսօր մենք միայն մեղադրում ենք արտաքին ուժերին։ Այո, արտաքին ուժերին ես կարող եմ մեղադրեմ, որոնք լռել են, որ Ադրբեջանի նախագահը, ամենաբարձր պաշտոնը ունեցող մարդը խոսում է, որ զենքով են վերցնելու Ղարաբաղը, որը մի հատ հակահարված, որը մի բառ եղել է, այսօր ինչ հույսը պիտի կապենք, որ զենքեր են վաճառում Ադրբեջանի ժամանակակից զենքեր նախտը օգտագործելով։ Քաղաքական իմաստով ԵԱՀ-ի խմբի նախագահը խոսում է, որ պետք է Հայաստանը քանի զորքեր օկուպացած տարածքներից։ Ինչի մասին է խոսը։ Եթե դու չես կարողանում քո երկրին ներսում ճիշտ գնահատական տա, ուրիշի ես նեղանում։ Այո, միջազգային հանրությունը ասպես եղել։ Այդպես եղել է 15 թվականին, այդպես եղել է 20 թվականին, այդպես եղել է Լոզանից հետո, այդպես եղել է հիմա։ Մենք փորձում ենք ներսում կարողանալ ավելի ճիշտ կազմակերպել։ Մենք սխալները ասելով չենք սպանում մարդկանց։ Սխալները ասում ենք, որ շտկենք։ Եվ զինադադարը կնքեցիք, ինչու հաշտան պայմանագրով չավարտեց այդ զինադադարը։ Այսօրվա պատերազմի հիմքը 94 թվականի այն զինադադարն էր, որ ընդամենը մեկ շաբաթ մենք կարող էինք հետաձգել եւ փորձել պայմանագրի ավելի լուրջ կետեր բերել։ Պարոն Սարգսյան, լրագրողները չէ, որ պիտի տպագրեն պայմանագրի տեքստը, եւ բացի այդ լրագրողները միշտ այդ հարցադրումը արել են, որ հնարավոր չէ ոչ թե կնքել զինադադարի, այլ հաշտության պայմանագիր, եւ միշտ փաստարկներ են բերվել, որ պահը դա էր պահանջում։ Սա լրագրողների գործն է նաեւ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի 3 ԵԱՀԿ անդամ երկրների դեսպաններին ուղաց խոսքում ինչ շեշտադրումներ կարազնացնայիք։ Շատ ճիշտ ձևով Հայաստանի նախագահը նշեց, մեղ, բայց ճիշտ ձևով մեղադրեց միջազգային համայնությանը իր լրության համար եւ ցույց տվեց այն ստրատեգիան, որով պետք է շարունակեն Ղարաբաղի հարցի լուծման գործում։ Կրակը դադարեցնելու համար պիտի օգտագործվեն քաղաքական ու դիվանագիտական լծակներ։ Մեր խորհրդարանը ռազմական գործողությունները դատապարտող հայտարարության ընդունումից զատ ինչ կարող է անել։ Մեր խորհրդանը ամեն ինչ կարող անել, նա խորհրդանի պատգամավորների մեծ մասը զենքը զետին կրված տղաներին, մենք կարող ենք առնվազն զենք վերցնել նորից նետել մարտի։ Այսօր պատգամավորները լինում են տեղերում, ոգևորում են ժողովրդին, լինում են ռազմական տարբեր գործիչների մոտ, լինում է առաջին գծում պատգամավորները, 24 ժամ հերթապահություն ընկանում ազգային ժողովում, փորձում ենք ոչ միայն հայտարարություններով, այլ ու կապերով արտասահմանյան դիվանագիտական պարլամենտարիզմի միջոցով փորձում ենք ամեն ինչ անել։ Այսինքն խորհրդանը պատրաստ է եւ որպես մարդ եւ որպես քաղաքական մարմին իր լուման ներդնի մեր ժողովրդի իղձերի իրականացնելու համար եւ այս պատերազմի ժամանակ ժողովրդի կողքին լինելու համար։ Ադրբեջանի այս ձեռնարկը կարելի է պատերազմի նախերգանք համարել։ Վերջին 1.5 տարում մենք աննախադեպ արտահայտությունը սկսել ենք հաջող օգտագործել, երբ խոսում ենք հրադադարի խախտումների մասին։ Եթե իրատես լինենք, պիտի ընդունենք, որ աննախադեպ արտահայտությունը վերջին անգամ չէ, որ օգտագործում ենք։ Սա պատերազմի նախերգանք չէ, սա պատերազմ է։ Եվ մենք պետք է հասկանանք, որ սա պատերազմ է, ինչու ենք վախենում ասել։ Երբ հրթիրակոծում է բոլոր տեսակի հրթերներից եւ օգտագործում է զենքի բոլոր տեսակները։ Սա պատերազմ է եւ պատերազմին պետք է պատասխանել պատերազմին ձեւով։ Մենք իրավունք ունենք, նորից եմ ճշտում, 94 թվականի սխալները կրկնել։ Եվ ես գտնում եմ, քանի որ մենք արդեն տվել ենք այսքան զոհեր, եւ այս զոհերի հիշատակը եւ մեր ապագա զոհեր չտալու համար պետք է ռազմական գործողությունները տեղափոխել Ադրբեջանի տերիտորիա։ Եթե մենք դա չանենք, ապա նորից լինելու է այսպիսի պատերազմ, նորից տալու ենք զոհեր։ Մենք պետք է ռազմական գործողությունները տեղափոխենք եւ վստահ եմ Ադրբեջանը ունելու է իշխանապողություն։ Վստահ եմ, որի նշանները այսօր երևում են։ Եվ փոքր ազգերը, այդ թումթալիշները եւ հենց ժողովուրդը, որ դուրս գա իշխանությունից, մենք պետք է զարգացնենք ռազմական մեր հաջողությունները։ Կարելի ասել, որ Ադրբեջանը ձախողվեց, ինչ նպատակ ուներ, չիրագործվեց այս ձեռնարկով։ Որտեղ Ադրբեջանի նպատակն է շատ կարճամկետում կարողանա պատերազմական գործողություններով հասնել հաջողությունների եւ դիվանագիտական ասպարեզում փորձել թելադրել իր կամքը։ Այո, միանշանակ Ադրբեջանը ձախողվեց։ Մենք պետք է օգտվենք այդ ձախողումից եւ զարգացնենք մեր հաջողությունները։ Ինչու սխալվեց Ադրբեջանը, նրա ձախողման պատճառը ո՞րն է համար։ Իմ կարծիքով նա ավելի շատ ուշադրություն դարձրեց տեխնիկային, մարդուժի հոգեբանության, բանակի պատրաստականության վրա, դարձավ մղես մի պլան և դաշ չեղավ այս 20 տարիների ընթացքում։ Ինքը հիմնականում իր տեխնիկայի հզորության վրա փորձեց կանգ առնել և իմ կարծիքով հաշվապահել սխալվեց։ Որպես նախկին ազատամարտիկ, լավ եք ճանաչում ազերուն, ինչ կասեք մեր սահմաններում մարտնչող զինվորներին ու սպաներին, մեր ժողովրդին, ուսանողներին, ում ամեն անգամ հիշեցնում եք պատմության դասերը։ Բազմադարյան պատմություն ունեցող ազգի հզորությունը նրա մեջ է, որ կարողանում է դասեր քաղել իր սխալներից և իր առավելություններից։ Եվ մենք իրավունք չունենք մոռանալ ամեն ինչ ու մեզ դնել նորօրյա պատմություն չունեցող ազգերի շարքում։ Հենց այս է մեր հիմնական սխալներից մեկը, որ երբեմն մենք չենք փորձում լուրջ դասեր քաղել մեր անցյալից։ Մենք կարող ենք ասել, որ եւ մեր ժողովուրդը, եւ սահմանի վրա գտնվող մեր զինվորները բառացիորեն նվիրյալներ են։ Նրանք արժանի են ամենաբարձրին։ Մայրերից սկսած, ձերերից սկսած, 18 տարեկանից սկսած, փոքր երեխայից սկսած, բոլորը միակամ են և բոլորը կանգնած են ամենաթանկը կյանքը զոհելու հայրենիքին։ Երանի մենք հասնենք նրան, որ ամեն մի ազատամարտիկ 18 թվականից սկսած, որ երազում են ունենալ անկախ պետություն և այդ պետության հզորությունը, սոցիալական արդարությունը, տնտեսական քաղաքական հզորությունը օրեցօր մենք տեսնենք, ու տեսնենք մի քանի տարի հետո այն երկիրը, որի համար զոհվել են այդ տղաները և որի համար մենք կարողացել ենք մնալ պայքարել և մեր երեխաների ապագան կերտել մեր հայրենիքում։ Կրկնում եմ, մեր ժողովուրդը նվիրյալ է և արժանի է ամենաբարձր պարգևներից սկսած ամենաբարձր մակարդակ ունեցող կյանքի։ Ավարտվեց ասպարեզ հաղորդաշարի հերթական 2016 թվականի ապրիլի 5-ի թողարկումը։ Շփման գծում արդեն 4-րդ օրը շարունակվող ռազմական լայնածավալ գործողությունների շուրջ զրուցում էինք ԼՂ ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ։